50 languages. 82 صيغة الماضي رقم 2 praeitis 2 هل اضطررت إلى طلب سيارة إسعاف؟ Ar tu turėjai iškviesti greitąją pagalbą? هل اضطررت إلى استدعاء الطبيب؟ Ar tu turėjai iškviesti gydytoją? هل اضطررت إلى طلب الشرطة؟ Ar tu turėjai iškviesti policiją? أبحوزتك رقم الهاتف كان لدي منذ قليل. Ar jūs turite telefono numerį, ką tik aš jį turėjau? Abi hauzatika l'unwan kana ladayya mundu qalil. Ar jūs turite adresą, ką tik aš jį turėjau? Abi hauzatika mukhattatu l'madina kana ladayya mundu qalil. Ar jūs turite miestų planą? Ką tik aš jį turėjau. هل أتى في الموعد؟ لم يتمكن من القدوم في الوقت المناسب. Ar jis atvyko atėjų laiku? Jis negalėjo atvykti ateiti laiku. هل وجد الطريق؟ لم يتمكن من العثور علي. Ar jis rado kelią? Jis negalėjo rasti kelių. هل فهمك؟ لم يتمكن من فهمي. Ar jis tave suprato? Jis negalėjo mane suprasti. لما لم تأتي في الوقت المناسب؟ Kodėl tu negalėjai atvykti ateiti laiku? لما لم تتمكن من إيجاد الطريق؟ Kodėl tu negalėjai rasti kelių? لما لم تتمكن من فهمه? Kodėl tu negalėjai jo suprasti? لم أتمكن من القدوم لأن الحافلات لا تسير. Aš negalėjau atvykti laiku, nes nevažiavo autobusas. لم أتمكن من إيجاد الطريق إذ لم يكن لدي مخطط للمدينة. Aš negalėjau rasti kelių, nes neturėjau miesto plano. لم أتمكن من فهمه لأن الموسيقى كانت صاغبة بشكل. Aš negalėjau jo suprasti. Nes muzika buvo tokia garsi, triukšminga. اضطررتُ لأخذ سيارة أجرة. Aš turėjau važiuoti taksi. اضطررتُ لشراء مخطط للمدينة. Aš turėjau nusipirkti miesto planą. اضطررتُ لإطفاء المذياع. Aš turėjau išjungti radiją.